ասենք մասուրնա, բարբարիսնա, քոլետանզնա, բայց տեխնիկա չունի, որտեղ փոխի, մինտեղ գոնե մեքենան տրամադրը, ժողովուրդը իմանա, որ 3 քորից այդ ավտոն գալու է, այդ բերքը վերցնի գնա, իրանք կպատրաստեն կան տեղը կվերցնեն, կբարձեն ավտոն, այսինքն իրացման խնդիր ունենք։ Հա, իրացման խնդիր է։ Իսկ անասնապահության զարգացման հարմար պայմաններ, որ լեռնային գոտի է, արոտավայրեր շատ ունենք, 840 հեկտար արոտավայր ունենք, որից մենակ այսօրվա դրությամբ օգտագործումը 60 է։ Անասունները շատ քիչ են, քանի որ ժողովուրդը տարեց մարդիկ են, անասուն չեն պահում։ Արոտավայրերը կան, պայմանները կան, ինչ պետք անել նաև այդ ճյուղը զարգացնելու համար։ Երիտասարդություն պիտի գյուղում աճ լինի, որ գոնե կարանան երիտասարդները անասնական խաքանակ ավելացնեն։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Հաշարն եթերում մեզ կարող եք լսել 27-ի ծուրփաթ ժամը 15:20-ից մինչև 16-ը։ Մտերիմ մարդու կորստից հետո շարունակել ապրել առանց հոգեբանական լուրջ խնդիրների հնարավոր է միայն շրջապատի հոգատարության և սատարելու շնորհիվ։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Մ

Կարծիքն է թերում այսօր նոյեմբերի 10-ն օրը 3:07 տեղական ժամանակով 15:55 րոպե։ Սիրելի ռադիոլսողներ, օրվա մեր հանդիպումը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ֆրիդրիխ Շիլլերը, գերմանացի բանաստեղծ, փիլիսոփա, արվեստի տեսաբան, դրամատուրգ, Ջոն Փաթերսոնը, հայտնի անգլոիռլանդացի որսորդ, մարդակեր, առույգների ոչնչացնող, Գիտին Ֆունակոշին, մարտարվեստների ճապոնացի վարպետ, Անդրե Տոպոլևը, խորթային ավիակոնստրուկտոր, Էրնստ Ֆիշերը, գերմանացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Միխայել Կալաշնիկովը, ռուս զինագործ, հանրահայտ ավտոմատի ստեղծողը, Ռիչարդ Բարթոնը, բրիտանացի դերասան, Էնյո Մորիկոնեն, իտալացի կոմպոզիտոր, ավելի քան 400 կինոֆիլմերի երաժշտության հեղինակ, Ռոյ Շայդերը, ամերիկացի դերասան, Թիմ Ռայսը, բրիտանացի գրող դրամատուրգ, Վիկտոր Սուխորովկովը, ռուս դերասան, Ռոլանդ Էմերիխը, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Միխայել Եֆրեմովը, ռուս դերասան, Ֆիլիպ Յանկովսկին, ռուս ռեժիսոր, Թինա Կանդելակին, ռուսաստանցի հեռուստահաղորդավարուհի։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 10-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։